กิจการบทที่19ขณะที่อปอลโลยังอยู่ในเมืองโครินเปาโลเดินทางบกผ่านแคว้นฟรีเจียมายังเมืองเอเฟซัสท่านพบสาวกบางคนที่นั่นจึงถามเขาทั้งหลายว่า เมื่อท่านทั้งหลายเชื่อนั้นท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่า พวกเขาตอบว่า เปล่าเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเรายังไม่เคยได้ยินเลย เปาโลจึงถามพวกเขาว่า ถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายได้รับบัพติศมาอะไร พวกเขาตอบว่า บัพติศมาของยอห์น เปาโลจึงกล่าวว่าย อห์นให้รับบัพติศมาที่แสดงการกลับใจใหม่และบอกคนทั้งปวงให้เชื่อในพระองค์ผู้จะเสด็จมาภายหลังคือพระเยซู เมื่อได้ยินอย่างนั้นพวกเขาจึงรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเปาโลวางมือบนตัวพวกเขาแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาสถิตกับพวกเขาพวกเขาจึงพูดภาษาแปลกๆและเผยพระวจนะคนเหล่านั้นมีประมาณ12คนเปาโลเข้าไปในธรรมศาลาและกล่าวด้วยใจกล้าเป็นเวลา3เดือนถกปัญหาและชักชวนเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าแต่บางคนมีใจแข็งกระด้างไม่ยอมเชื่อและพูดหยาบช้าเรื่องทางนั้นต่อหน้าชุมนุมชนเปาโลจึงแยกจากพวกเขาและพาพวกสาวกไปด้วยแล้วท่านไปอภิปรายในห้องประชุมของท่านผู้หนึ่งชื่อทีรนัททุกวันท่านทำเช่นนั้นติดต่อกัน2ปีจนชาวแคว้นเอเชียทั้งพวกยิวและพวกกรีกได้ยินพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงทำอิทธิฤทธิ์ใหญ่หลวงด้วยมือของเปาโลจนเขานำผ้าเช็ดหน้ากับผ้ากันเปื้อนที่ถูกต้องตัวเปาโลไปวางบนตัวของบรรดาคนเจ็บป่วยแล้วโรคก็หายและผีร้ายก็ออกจากเขาแต่พวกยิวบางคนที่เที่ยวเป็นหมอผีพยายามจะใช้พระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้ากับพวกที่มีผีเข้าว่า ข้าสั่งเจ้าโดยพระเยซูผู้ที่เปาโลประกาศนั้น บุตรชาย7คนของเสวาซึ่งเป็นหัวหน้าปุโรหิตคนหนึ่งของชาวยิวก็ทำอย่างนั้นผีร้ายจึงพูดกับพวกเขาว่า พระเยซูนั้นข้าก็คุ้นเคยและเปาโลนั้นข้าก็รู้จักแต่พวกเจ้าเป็นใครกัน แล้วคนที่มีผีสิงนั้นก็กระโดดใส่คนเหล่านั้นและต่อสู้เอาชนะพวกเขาจนเขาต้องหนีออกจากบ้านนั้นในสภาพเปลือยกายและบาดเจ็บเมื่อทุกคนที่อยู่ในเมืองเอเฟซัสทั้งพวกยิวกับพวกกรีกรู้เรื่องนี้พวกเขาต่างมีความเกรงกลัวและพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ได้รับการยกย่องสรรเสริญมีหลายคนเชื่อแล้วมาสารภาพและเปิดเผยพฤติกรรมของพวกเขาและหลายคนที่ใช้เวทมนต์คาถาเอาตำราของพวกตนมาเผาไฟเสียต่อหน้าคนทั้งปวงตำราเหล่านั้นคิดเป็นเงินมีราคาถึง 50,000 เหรียญเงินพระวจนะของพระเจ้าก็เกิดผลเจริญและมีอนุภาพยิ่งเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้สิ้นสุดแล้วเปาโลตั้งใจว่าหลังจากไปทั่วแคว้นมาซิโดเนียกับแคว้นอาคายาแล้วจะเลยไปยังกรุงเยรูซาเล็มท่านกล่าวว่า หลังจากข้าพเจ้าไปที่นั่นแล้วข้าพเจ้าจะต้องไปเห็นกรุงโรมด้วย ท่านจึงใช้ผู้ช่วยของท่านสองคนคือทิโมธีกับเอรัทัสไปยังแคว้นมาซิโดเนียส่วนท่านเองยังอยู่ในแคว้นเอเชียต่อไปอีกระยะหนึ่งเวลานั้นเกิดการวุ่นวายอย่างยิ่งเพราะเหตุทางนั้นเพราะว่ามีช่างเงินคนหนึ่งชื่อเดเมตรีอัสเอาเงินมาทำเป็นรูปจำลองวิหารของเจ้าแม่อาราเทมิสทำกำไรให้พวกช่างเงินเหล่านั้นอย่างมากเดเมตรีอัสเรียกประชุมช่างเหล่านั้นพร้อมกับคนทั้งหลายที่ทำกิจการคล้ายกันแล้วกล่าวว่าน ี่แน่ท่านทั้งหลายพวกท่านทราบอยู่แล้วว่าเราได้ทรัพย์สินเงินทองมาเพราะกิจการนี้และพวกท่านก็ได้เห็นและได้ยินแล้วว่าไม่ใช่เฉพาะในเมืองเอเฟซัสเมืองเดียวแต่เกือบทั่วแคว้นเอเชียที่เปาโลคนนี้ได้เกลี้ยกล่อมและชักนำคนจำนวนมากให้เลิกทางเก่าโดยกล่าวว่ารูปพระที่มือมนุษย์ทำนั้นไม่ใช่พระเจ้า น่ากลัวว่าไม่ใช่แต่อาชีพของเราจะเสียไปอย่างเดียวแต่วิหารของเจ้าแม่อาร์เทมิสซึ่งเป็นใหญ่และเป็นที่หมิ่นประมาทด้วยและพระนางเองพูดเป็นที่นับถือของบรรดาชาวแคว้นเอเชียกับคนทั่วโลกจะตกต่ำสิ้นศักดิ์ศรี เมื่อคนทั้งหลายได้ยินอย่างนั้นต่างฉุนเฉียวและร้องว่า เจ้าแม่อาร์เทมิสของชาวเอฟิซัสเป็นผู้ยิ่งใหญ่ แล้วเกิดความวุ่นวายทั่วทั้งเมืองพวกเขาจึงพร้อมใจกันวิ่งและลากกายอัสกับอาริทาราคัสชาวมาซิโดเนียเพื่อนร่วมเดินทางของเปาโลเข้าไปในเวทีมหรสพเปาโลต้องการจะเข้าไปในกลุ่มคนด้วยแต่พวกสาวกไม่ยอมให้ท่านเข้าไปแม้แต่บางคนในพวกหัวหน้าศาสนาประจำแคว้นเอเชียซึ่งเป็นเพื่อนของเปาโลก็ใช้คนไปวิงวอนเปาโลไม่ให้เข้าไปในเวทีมหรสพเวลานั้นบางคนตะโกนว่าอย่างนี้บางคนตะโกนว่าอย่างนั้นเพราะว่าที่ประชุมวุ่นวายมากและคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามาประชุมกันเรื่องอะไรบางคนในฝูงชนก็ให้คำแนะนำแก่อเล็กซานเดอร์คนที่ถูกพวกยิวผลักให้ออกมาข้างหน้าอเล็กซานเดอร์จึงโบกมือและพยายามจะแก้ต่างต่อหน้าประชาชนแต่เมื่อคนทั้งหลายรู้ว่าเขาเป็นคนยิวพวกเขายิ่งส่งเสียงร้องพร้อมกันอยู่ประมาณ2ชั่วโมงว่า เจ้าแม่อาร์เทมิสของชาวเอเฟซัสเป็นผู้ยิ่งใหญ่ เมื่อเลขานุการสภาเมืองทำให้ฝูงชนเงียบลงแล้วจึงกล่าวว่าน ี่แน่ท่านชาวเอเฟซัสมีใครบ้างที่ไม่ทราบว่าชาวเมืองเอเฟซัสนี้เป็นผู้ดูแลวิหารเจ้าแม่อาร์เทมิสผู้ยิ่งใหญ่และเป็นผู้ดูแลรูปที่ตกลงมาจากฟ้าในเมื่อไม่มีใครปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ได้ท่านทั้งหลายควรอยู่ในความสงบอย่าทำอะไรวู่วามไปท่านทั้งหลายพาคนเหล่านี้มาซึ่งไม่ได้เป็นพวกปล้นพระวิหารหรือพูดดูหมิ่นประมาทพระของเราแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นถ้าเดเมติอัสกับพวกช่างที่มีอาชีพอย่างเดียวกันมีเรื่องกับใครวันกำหนดว่าความก็มีผู้พิพากษาก็มีให้พวกเขาไปฟ้องกันเองเถิดถ้าพวกท่านมีข้อหาอย่างอื่นอีกก็ให้ตกลงกันในที่ประชุมสามัญเพราะเราตกอยู่ในอันตรายที่จะถูกฟ้องว่าเป็นผู้ก่อการจลาจลในวันนี้เนื่องจากเราไม่มีข้ออ้างอะไรที่จะเป็นเหตุผลพอเพียงสำหรับความวุ่นวายครั้งนี ้เมื่อกล่าวอย่างนั้นแล้วท่านจึงให้เลิกชุมนุม